عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج تھی، سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج تھی، ہو رہی ہے ہر طرف یہ کیسی بارش نور کی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغ باغ، آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغ باغ، ان کے گھر سے عرش تک کیوں نور کی ہے روشنی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب، تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب، ایک دم کعبے کی پیشانی سلامی کو جھکی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، اہل عالم پر خدا کے یوں تو احسان ہے بڑے، اہل عالم پر خدا کے یوں تو احسان ہے بڑے، ہے مگر سب سے بڑا احسان آمد آپ کی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سوہڑے کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سنیوں اٹھو مبارک دو ہر ایک کو شوق سے، سنیوں اٹھو مبارک دو ہر ایک کو سے رحمت کو نین بن کر آئے ہیں اپنے نبی مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض، اور بھی اصل میں جو عید ہے وہ ہے عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی،